Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Laura Codruța Căveși a ajuns la parchet, unde oamenii au întâmpinat-o cu flori și îndemnul Haide Codruța Ardei pe corupți. Bacterie periculoasă la Institutul Marius Nasta din București. Doi pacienți infectați au murit. Am avut două decese în ultima săptămână și în acest moment sunt două persoane infectate. A fost votat bugetul de stat pe acest an. Scandalul pe alocații, salarii, pensii și indemnizații a continuat. Bugetul asigurărilor sociale arată precum o imagine cu Moș Crăciun. Frumos, rotund, dar e de fapt o minciună. În loc să facem toți 10 cruci, venim și jurăm. Suntem tâmpiți, suntem nebuni. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Plouă slab, izolat la această oră în sud-vestul Munteniei, e vânt pe crestele montane și în sud-estul țării. Vremea în general mohorâtă astăzi, cu maxime termice între 1 și 11 grade. În București acum 4 grade, maxima va fi de 6 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Și ne spuneți ceva de acest dosar? Am spus și repet, fac declarații la ieșire. Mulțumesc! Fosta șefa DNA Laura Codruța Căveși este audiată la această oră la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Ar fi suspectă de luare de mită, abuz în serviciu și mărturie mincinoasă. O anchetă deschisă brusc de procuroarea Adina Florea, propusă de 3 ori de Tudorel Toader la șefia DNA. Codruța Căveși nu a venit însoțită de vreun avocat. Ea e cercetată în urma unei plângeri formulate de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță. Fugit din România în Serbia din cauza mai multor dosare penale, el susține că doamna Căveși i-ar fi cerut să plătească pentru aducerea din Indonezia altui fugar, Nicolae Popa, condamnat în dosarul prăbușirii Fondului Național de Investiții. Audierea de astăzi are loc în condițiile în care Codruța Căveși se află pe prima poziție a cursei pentru Procuratura Europeană. În cursul dimineții a fost audiat în același dosar și fostul premier Victor Ponta. Dar sosirea Codruței Căveși a creat o atmosferă ieșită din comun la intrarea în sediul parchetului general. Zeci de susținători, dar și contestatari ai fostei șefe ADN au scandat mesaje pro și contra celui mai cunoscut magistrat din sistemul judiciar. Anca Grădinaru este la parchetul general și transmite. Audierea Laurei Codruța Căveși este, dincolo de posibilă sa învinire, un moment de cotitură în justiția din România. Este singurul fost procuror șef al DNA anchetat, din cei 3 de până acum, nu însă și al României, anchetat de fost subordonați sau chiar de colegi în cazul de față. Laura Codruța Căveși a venit mai devreme la audiere, cu 30 de minute decât ora pentru care fusese citată. Și un amănunt simbolic acum a intrat pe ușa din spate de această dată și nu pe cea din față, ușă pe care intră de obicei și a intrat timp de 6 ani, cât a fost procuror general al României și apoi că a fost șef al DNA. De asemenea, a fost un moment inedit și prin prisma faptului că Laura Codruța Căveși încă lucrează la parchetul general, iar astăzi și-a luat o zi de concediu. A fost așteptat aici de zeci de susținători care au scandat peste o oră și au adus chiar și flori în coșuri. Laura Codruța Căveși nu a primit florile, însă le-a mulțumit celor care au venit să o susțină. Nu pot să vorbesc mai tare. Foarte rău cu cerere. O să dau declarație. La parchetul general au venit și câțiva contestatari, însă vocea acestora nu s-a auzit, fiind mult mai puțin. Audierea fostului procuror șef are loc imediat după ce a fostului premier al României, Victor Ponta, ca martor în același dosar. Dosar pornit în decembrie anul trecut la sesizarea fostului deputat PSD, Sebastian Ghiță. Victor Ponta a refuzat să spună la ieșirea de la parchet ce l-a spus procurorilor. Am fost chemat ca martor, am fost audiat, așa cum știți foarte bine, am spus adevărul. Mai departe, ce este în dosar, vă poate spune doar doamna procuror. În acest dosar, Sebastian Ghiță susține că în anul 2011 Laura Codruța Chioveș i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în țară cu un avion a fostului director al FNI Nicolae Popa, pe numele căruia la acel moment exista un mandat internațional de arestare. Poliția română a transmis în decembrie 2018 că i-a achitat unei firme de transport aerian peste 234.000 de lei pentru aducerea în țară din Indonezia a fostului director al FNI. De precizat că în 2011 Victor Ponta era prieten cu Sebastian Ghiță. De la parchetul general, Anca Grădinaru, Europa FM. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Parlamentul a adoptat proiectul de buget pe 2019. Au fost 275 de voturi pentru, 122 contra și 2 abțineri. Documentul prevede majorarea alocației pentru copii de la 84 la 150 de lei, precum și reducerea bugetelor SRI, SIE și SPP, iar banii vor fi alocați programelor vitamina D și diabetul juvenil. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că bugetul ar fi unul realist și cu o perspectivă de dezvoltare pentru România. Șefa guvernului a adăugat că sumele destinate investițiilor au fost suplimentate cu peste 15 miliarde de lei față de anul anterior. Veniturile la bugetul de stat au ajuns la cel mai mare nivel din toate timpurile, chiar dacă procentual gradul de colectare are o pondere mai mică în raport cu produsul intern brut, ceea ce este firesc când reduci taxe și impozite și oferi facilități fiscale pentru economie. Iar în această privință vreau să subliniez că în acest an va fi pentru prima dată când vom avea excedent la bugetul de pensii. Pentru prima oară vor veni la buget mai mulți bani decât suma pensiilor care sunt în plată. În cursul dimineții, salariile, pensiile, alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap au fost teme intens dezbătute în legislativ. Senatorul PNL Dan Vâlceanu, despre faptul că aleșii PSD ALDE au votat cot la cot cu opoziția pentru creșterea alocației pentru copii de la 84 la 150 de lei de la 1 martie. Doamnelor și domnilor din majoritate, votul a fost electronic și va vedea toată țara cum ați votat. N-are rost să încercați alte manevre prin care să vă scoateți cumva de votul pe care l-ați dat, pentru că nu se poate. De asemenea, dacă doreați să majorați alocațiile pentru copii, făceați bugetul României cu alocațiile majorate, dar n-ați făcut-o. De 3 zile oferim românilor un fel de trenulețul groazei la Parlamentul României. După votul din greșeală de ieri, PSD a transmis azi un comunicat în care anunță că executivul va emite o ordonanță de urgență care să reglementeze majorările de alocații, nu în varianta, citez, grăbită propusă de opoziție. Tot astăzi, deputații au adoptat legea plafoanelor, care prevede mărirea deficitului bugetar cu 0,21% pentru a susține financiar creșterea alocațiilor pentru copii. Pe de altă parte, bugetul asigurărilor sociale a fost ironizat de opoziție. Deputatul USR Cristian Gabriel Zeidler l-a comparat cu Moș Crăciun. Bugetul asigurărilor sociale arată precum o imagine cu Moș Crăciun. Frumos, rotund, dar e de fapt o minciună. Prevede, dacă vă uitați în anexe, o creștere a veniturilor din contribuțiile angajaților la fondul de pensii cu 30%. Lucrul acesta poate fi obținut, spune guvernul, pe de o parte printr-o creștere a salariului mediu brut cu 15%, ceea ce e perfect imposibil. Asta ar presupune o creștere cu 20% a salariilor medii, începând cu luna ianuarie, în mediul privat. Nu ați creat nicio condiție ca acest lucru să se întâmple. Senatoarea PNL Eleonora Carmen Hărău a amintit de problema indemnizațiilor pentru veteranii de război și pentru persoanele cu dizabilități. Domnilor și doamnelor de la PSD ALDE, ați plecat la cumpărături cu bugetul social al românilor. Cumpărați voturi, dar le plătiți cum le-ați plătit și pe cele din 2016 cu păcăleli. Vă purtați în același fel cu persoanele cu dizabilități, cu copii orfani. Nu votează oamenii aceștia. Pe asta contați, domnilor? Și ați contat pe faptul că nu votează copiii? Replica a venit de la deputatul PSD Nicolae Bacalbașa. Discutăm despre bugetul de pensii când, printr-o măsură care a fost înjurată de ambele partide care se află pe extremitatea acestei săli și denigrată în public de... Și eu m-am speriat cu transferul contribuției de la întreprinzător la salariat, s-a rezolvat o problemă uriașă, gaura din bugetul de pensii. În loc să facem toți 10 cruci că s-a rezolvat chestia asta, venim și jurăm. Suntem tâmpiți, suntem nebuni? Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Bacterie extrem de periculoasă la Spitalul Marius Nasta din București. Doi pacienți infectați cu acinetobacter au murit. Bacteria se dezvoltă în secțiile de terapie intensivă și se poate transmite prin contact direct cu persoana sau cu suprafețele infectate. Nu se mai fac internări la secția de terapie intensivă pentru a nu fi puși în pericol și alți bolnavi. Măsura a fost anunțată de conducerea Spitalului Marius Nasta, directoarea medicală Beatrice Mahler. Pacientul despre care a decedat ieri este un pacient care a venit în Institutul Marius Nasta prin transfer de la o altă unitate, care avea multiple alte comorbidități și afecțiuni extrem de severe, care a necesitat o asistență în secția de terapie intensivă specială, care avea confirmarea prezenței acestei bacterii. Am avut două decese în ultima săptămână și în acest moment sunt două persoane infectate. Este în curs o anchetă, inspectorii Direcției de Sănătate Publică au luat probe și așteaptă acum rezultatele analizelor. Deocamdată nu se poate vorbi despre un focar, afirmă doctorița Beatrice Mahler. În acest moment, doar DSP-ul poate să se pronunțe de existența unui focar. Nu se poate face această stabilire acestui lucru decât dacă se dovedește că există o legătură între aceste cazuri. Astfel de situații ar fi și în alte spitale din țară, pentru că unitățile medicale nu raportează la timp infecțiile nozocomiale, a declarat Vasile Barbu, președinte al Asociației pentru Protecția Pacienților. Din păcate avem două decese care poate puteau fi evitate dacă cei care au colonizat pacientul raportau infecțiile nosocomiale. Că aici este marea problemă. România nu poate preveni și nu poate controla infecțiile intraspitalicești pentru că nu se raportează corect. Și ați văzut statisticile pentru anul trecut. Foarte puține spitale au raportat corect infecțiile intraspitalicești cu germeni multiresistenți rezistenți la tratament. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Scandal la Diaceza Iași cu mai puțin de 4 luni înainte de sosirea Papei Francisc în Moldova. Sfântul Scaun are unele suspiciuni, așa că ambasadorul Vaticanului la București a cerut colegiului Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității să verifice dacă 6 preoți catolici au făcut sau nu poliție politică, transmite Silvia Kraus. În cererea ambasadorului Vaticanului la București se precizează că Sfântul Scaun a primit unele semnalări despre o posibilă colaborare a unor prelați din Diaceza de Iași cu securitatea statului spre sfârșitul perioadei comuniste, am încheiat citatul. Episcopia Romano-Catolică din Iași a comunicat că nunțiatura apostolică are toate drepturile să facă această solicitare. Purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice Iași, Adrian Blăjuță. Desigur, nunțiatura este un for superior episcopiei noastre de Iași. Ei au cu siguranță mai multe detalii. Cererea respectivă a fost făcută și nunțiul apostolic în România are cu siguranță motivele lui pentru a înainta o astfel de cerere. În cerere se precizează și numele celor asupra cărora există suspiciuni de colaborare cu fosta securitate. Printre cei 6 se numără Benone Farcaș, rector al Institutului Sfântul Iosif din Iași și Isidor Dâscă, paroh și decan de Bacău. Dacă solicitarea Vaticanului nu a fost contestată, apariția în spațiu public a informației a stârnit nemulțumirea episcopiei. Purtător de cuvânt al episcopiei Iași, Adrian Blăjuță. Mă întreb dacă este corectă o astfel de apariție, dacă nu există o metodologie atunci când face o cerere la o instituție, dacă poate să apară o astfel de cerere și în spațiul public. Solicitarea Ambasadei Vaticanului, care încă nu a primit răspuns, ar veni și pentru a face lumină privind trecutul celor 6 clerici în condițiile în care aceștia ar putea fi luați în calcul pentru posturi de episcopi. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Mulțumim, Silvia. Urmează informațiile din sport, Luca Pastia. Bună ziua! Simona Halep va juca de la ora 15.30 în semifinalele turneului de la Doha cu ucraineanca Elina Svitolina, numărul 7 mondial. Românca a avut aseară un meci greu în sferturi cu Iulia Gheorghez din Germania, pe care a învins-o după două tiebreak-uri. Întâlnirea a atras atenția presei de specialitate, iar site-ul WTA scrie că la primul turneu alături de noul antrenor Thierry Van Climput, Halep a fost împinsă în ambele seturi spre marginea prăpastiei și a luptat din greu pentru a se impune. Simona a aflat la interviul de la finalul meciului că o va întâlni în continuare pe Svitolina și a spus că pierde mereu împotriva ucrainencei. Cei drept, Svitolina a câștigat ultimele trei întâlniri, dar conduce cu 4-2, fiindcă și Halep a învins-o în 2013 și în 2017 în sferturi la Roland Garros. În cealaltă semifinală de la Doha se vor întâlni Angelica Kerber și Elise Mertens. Aseară s-au jucat meciurile din